साङ्गतिं वक्तुं वृत्तम् अनुध्रवति अनुध्रवति अनुगच्छति आदाविति आदावविहितं सर्वं बन्धनं सप्रयोजकम् अस्तित्वव्यतिरिक्तत्वे बद्धस्य च विनिश्चिते आदौ सर्वं बन्धनं सप्रयोजकम् अभीतं बन्धनं सप्रयोजकं बन्धनं सप्रयोजकं सर्वम् अभीतं बन्धन के कारण के साथ पुण्यपाप अस्तित्वं च व्यतिरिक्तत्वं च अस्तित्वव्यतिरिक्तत्वे बद्धस्य निश्चिते बद्धस्य अस्तित्वम् अस्ति और व्यतिरिक्त देहादि व्यतिरिक्तत्वं देहादि से भिन्न है और है कोई देहादि से व्यतिरिक्त है अस्तित्व व्यतिरिक्तत्व विनिश्चिते ब्राह्मण त्रयेण कर्मादि प्रयोजक सहित संसार उक्त तीन ब्राह्मण पंचम है तीन ब्राह्मण में कर्म पुण्यपाप कर्म वासना आदि प्रयोजक के साथ संसार का चतुर्थ है ना कूटस्थ बोध प्रत्येगात्मा मुमुक्षु निर्देशित निश्चित चतुर्थ ब्राह्मण में बोधरूपात्मा प्रत्येगात्मा मुमुक्षु है वही बद्ध है और देहादि से अतिरिक्त है कूटस्थ प्रत्येगात्मा उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य माह आगे पंचम ब्राह्मण का तात्पर्य संसार संसारानर्थ संप्राप्ति हेतुर्विध्वस्त हेधुना संन्यासैक सहायात्म याथात्म्य ज्ञानमुच्यते संसार अनर्थ संप्राप्ति हेतुर विध्वस्त है अधुना संसार अनर्थ संप्राप्ति हेतुर अनर्थ प्राप्ति का हेतु अज्ञान अज्ञान से विध्वस्त है संन्यास एक सहाय आत्म याथात्म ज्ञान उच्यते संन्यास एक सहाय यस्य सहेतु बंधध्वंसी ससन्यासम सम्यक ज्ञानम सहेतु बंध तस्य निवर्तक सन्यास समय ज्ञानम सन्यासेन सह ज्ञानम वक्तुं पंचम ब्राह्मण ननु ज्ञानमेव वाच्यम तस्य अज्ञानदंशित्वात् न सन्यास तस्य ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वं च अनुपयोगात् सन्यास का क्या उपयोग है ज्ञान हो गया तो उसके बाद कोई सन्यास की आवश्यकता नहीं और ज्ञान के पहले भी सन्यास क्या करना है ये पूर्व पक्ष क्या है किंतु ज्ञान के पहले सन्यास कहते उत्पन्न उत्पन्न सम्यक ज्ञानस्य सन्यासो लक्षणं यतः साधनं च तदुत्पत्तौ सन्यासोत्तर भण्यते यतः उत्पन्न समय ज्ञानस्य सन्यासो लक्षणं तदुत्पत्तौ च साधनं सन्यास अत्र अतो तदुत्पत्तौ च साधनं अत्र भण्यते उत्पन्न समय ज्ञान का लक्षण है सन्यास ज्ञानी का जो लक्षण है अतः ज्ञानी लक्षणत्वात् तदुत्पत्तौ सन्यास साधनं अत्र भण्यते तदुत्पत्तौ समय ज्ञान उत्पत्तौ साधन संन्यास अत्र भण्यते उत्पत्ति साधन है ये तर्क कैसे देखो सर्वत्र आता है ना जो ज्ञानी का लक्षण है वो साधन का साधक के में तो संन्यास ज्ञान होने के बाद सब ऊपर आता संन्यास हो जाता है त्याग ज्ञान होने के बाद सर्वमात्मे वास्तव तो कैन कंप से सो त्याग तो संन्यास हो जाता है स्वाभाविक है तो वो तदुत्पद साधन संन्यास साधनं च ज्ञानस्य इति शेष अत्र इति प्रकृत ज्ञान प्रकरणोति यहाँ पंचब्राह्मण ज्ञान में कहीं तस्य साधनते मानमा संन्यास से ज्ञान साधनत्व प्रमाण प्रवृत्ति लक्षण योगो ज्ञान संन्यास लक्षण तस्मा ज्ञान पुरस्कृत्य संन्यासे देह बुद्धिमान योग प्रभुति लक्षण प्रभुति लक्षण से ज्ञान संन्यास लक्षण संन्यास लक्षण से संन्यास ज्ञान का लक्षण तस्मात् ज्ञान पुरस्कृत यह बुद्धिमान संन्यास है पुरस्कृत का तो उद्देश्य सामने करके ज्ञान के उद्देश्य से संन्यास त्याग करें स्वाभिप्रेता संगति मुक्त्वा भर्तृप्रपंचाभिप्रेता वक्तुं पूर्वपक्षेति ये तो अभिमतम थे भर्तृप्रपंच उत्सस्ते उसस्त प्रश्न एवायं कहोले नापि पृच्छते तत्किमर्थं पुनः प्रश्नः सैव कृतनिर्णयः उसत अयम कहो प्रश्न उसत प्रश्न एव कहो लेनापि पृच्छते तत्किमर्थं पुनः प्रश्न सैव पुनः प्रश्न कृतनिर्णयः प्रश्न प्रश्न तत्किमर्थं जिसका निर्णय हो गया वही प्रश्न दोबारा क्यों तत्र अर्थभेदाभावे तत्किमर्थं तत्कार तत्र अर्थभेदाभावे पुनः प्रश्न कृतनिर्णयः किमर्थं सति पुनरुत्ति परिहारम संकते प्रश्नभेदा ज्ञानम ज्ञानम सामने करके मतलब उद्देश्य ज्ञान के उद्देश्य आप पहले ग्रहण करके हाँ तो विधि तो आपात ज्ञान लेते हैं विधि तो आपात ज्ञान होने के बाद संन्यास विविध दिशा संन्यास अपरिचय ज्ञान के लिए और वहाँ पर विद्व संन्यास नहीं है विद्व संन्यास अपरिचय ज्ञान हो गया तो विद्व संन्यास कहीं कहीं वो ज्ञान को पहले परोक्ष नहीं मानते हैं ना तत्वमसि वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान ही होता है दृढ़ नहीं होता है दृढ़ करने के लिए हाँ तो अपरोक्ष ज्ञान पहले हो गया तो विद्व संन्यास भी कहा जाएगा कह सकते इसको लेकर विद्व संन्यास कहीं प्रयोग करते हैं जो अपने मत में इसमें आएगा संन्यास ब्राह्मण का है अन्य का नहीं है तो अन्य का नहीं तो कैसे होता है वार्तिकार कैसे मानते हैं इसमें आने वाले सर्वाधिकार उच्छेदि ज्ञानम चेद उपयते किमर्थम बोला संन्यास नियम नियम संन्यास में क्यों बलात्कार करेंगे ज्ञान यदि माने तो फिर विद्व तो अपने परामर्श में इसको विद्व संन्यास कह करके फिर लिया विद्व संन्यास मतलब ज्ञान यदि माने कि सर्वाधिकार उच्छेद ज्ञान यदि मानते तो फिर संन्यास में अधिकार नियम क्यों करेंगे और ब्राह्मण संन्यासी जहाँ ब्राह्मण शास्त्र पर अभी इसमें आएगा तो उपलक्षण मानेंगे तो तय बने इसे ग्रहण होता है तो विद्व संन्यास भी ले करके सामंजस्य कर लेते हैं विद्व संन्यास हुआ तो कोई आपत्ति नहीं अभी विदिशा संन्यास के लिए जो ब्राह्मण ग्रहण हुआ उपलक्षण मान करके बात ही करने दिया तो यहाँ तो सामान्य संन्यास के लिए ससन्यास ज्ञान मुख्य साधन जो कहते हैं ना ससन्यास कहते हैं संन्यास के साथ तो उसके ऊपर कोई ये तो ज्ञान होने के बाद संन्यास के ना मुख्य नहीं होगा तो ज्ञान यदि अपूर्व वास्तव संशय विपरीत तो ज्ञान हो गया वो तो संन्यास सिद्ध हो गया और यदि खाली दीक्षा संन्यास से कोई मतलब नहीं और संन्यास जो त्याग विधिवत वो तो ज्ञान का साधन क्योंकि पूरा आश्रम बंधन रहेगा तो वेदांत चिंतन करे साक्षात्कार करना कठिन गृहस्थ आश्रम बंधन त्याग करने के लिए गृहस्थ ब्रह्मचारी जो अपने कर्तव्य ब्राह्मणप्रस्थ हो वो आश्रम बंधन कर्म करेगा तो समय नहीं मिलेगा इसलिए सब त्याग करके करना वो संन्यास शब्द का तो त्याग कर्म त्याग और रेशना त्याग भी अभी कहे पुनरुत्ति परिहार शंका करते ये तो पहले उनका प्रश्न इसके निर्णय करेंगे यहाँ आगे कथन करने का क्या अभिप्राय। पहले प्रश्न भिन्न भिन्न प्रश्न करने वाला पहले उस सत्य ने प्रश्न क्या था, अभी कौलो कर रहा है। दो प्रश्न भिन्न है तो एक विषय में दो व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं। पृष्ठभेदाद दोषस्येन मैवं प्रत्युक्ति भेदत एकार्थ प्रश्न वाक्यस्य एका प्रत्युक्तिरिष्यते। पृष्ठभेदात अदोषश्चेत् पृष्ठभेदात पूछने वाले दो है, एक उसत एक कहो लो, ऐसे एक प्रश्न के लिए दो बार हो जाएगा तो कोई दोष नहीं। मैं एवं सिद्धांत देते उनके अनुसार प्रत्युति प्रत्युति भेदत कि यदि उत्तर एक है प्रत्युति भिन्न है, उत्तर एक होना चाहिए यदि एक ही प्रश्न है उत्तर एक होना चाहिए, किंतु प्रत्युति भेद प्रत्युत्यो हो उत्तरयो भेदात उत्तर भिन्न भिन्न है। एकार्थ प्रश्न वाक्य से प्रत्युति एका ही इष्यते, एकार्थ का यदि प्रश्न वाक्य होगा उत्तर तो एक होना चाहिए किंतु यहाँ उत्तर भिन्न भिन्न है। दूसरे में एवं एकार्थ से प्रश्न से भिन्न कर्तृ से अभी कर्ता भिन्न हो कोई बात नहीं, प्रतिवचन में एकमेव युक्तम क्योंकि उत्तर देने वाला तो एक है, प्रतिपत्ति भेदाभात भेदाभाव यह तो दृष्टे न दृष्टेर यो असनाया इत्यादि प्रत्युति भेद भेदो अस्ति न दृष्टे दर्शारम पशी यो असनाय पिपास अत्य दृष्टि के दृष्टा को नहीं देश तो पहला आया और क्षित पिपास करने वाले दूसरा है। अतो न पृष्टिभेद पुनरुत्ति परिहरेत, पृष्टिभेदों से पुनरुत्ति का परिहार नहीं होगा। अस्तु तरी पुनर्ते ते फिर पुनरुत्ति दोष होगा, दृश्यते शाखा भेद पुनर्वचन, शाखा भेद में तो कहीं प्राण उपासना कितने शाखा में कहा गया तो उसे पुनरुत्ति नहीं मानते, शाखा भेद में से पुनरुत्ति दोष नहीं होता है, पुनरुत्ति तो है क्यों दोष नहीं। इस बार प्रश्न भिन्न है पुनरुत्ति हो कोई बात नहीं। पुनरुत्तम पुनरुत्तम न च न्याय में एक प्रवचन है क्वचित नचे हलौकिको जल्पः पृष्ठभेदो यतो भवेत्। एक प्रवचन है क्वचित पुनरुत्तम न च न्यायम, एक प्रवचन कहे कि शाखा भी में ये पुनरुत्ति ठीक नहीं, न चेह लौकिक जल्प इतना या तो पृष्ठभेद भवेत, पृष्ठा का भेद होगा लौकिक जल्प हो तो हराने के लिए ऐसा नहीं, यहाँ बाद कथा मानना पड़ेगा। प्रवचन शाखा प्रवचन शब्द शाखा भी सही हो, एक प्रवचन में था एक शाखा में पुनरुत्ति ठीक नहीं, अलग अलग शाखा में पुनरुत्ति तो ठीक है, एक ही शाखा में दो बार ठीक नहीं। पृष्ठभेदात पुनरुत्ति परिहार न इत्यत्र हेतुअंतर में पृष्ठभेदात पृच्छक भिन्न होने से पुनरुत्ति परिहार होगा नहीं नहीं, भेदात पृष्ठभेदात री है तो पृष्ठी री क्या अर्थ है चोड़ चोड़ करके पृष्ठभेदात पुनरुत्ति परिहार न इत्यत्र हेतुअंतर न च लौक्य जल्प नहीं श्रुतो लोक प्रसिद्ध जल्प अस्ति, लोक प्रसिद्ध जल्प जैसे हराने के रिश्ता नहीं, ये न पृष्ठभेद यहाँ भे नहीं भे पृष्ठभेद पुनरुत्ति परिहार आय सद पृष्ठभेद पुनरुत्ति परिहार सद अपुरुषयाम श्रुतो ये तो अपुरुष श्रुति है, वास्तव से पृष्ठभेद से अनिष्टत्वात् वास्तव पृष्ठभेद वास्तव अलग अलग ये अनिष्ट है, ये तो कल्पना करके कहते बाद कथा है। अकल्पित पुनरुत्ति परिहार अनुपयोगा वास्तव पुनरुत्ति के परिहार के लिए नहीं होगा, कल्पितस्य कल्पितस्य पृष्ठभेदस्य यहाँ पृष्ठभेद कल्पित है वास्तव नहीं अपुरुष पुरुष में, इसलिए जो अकल्पित वास्तव पुनरुत्ति दोष का परिहार कल्पित पृष्ठभेद नहीं होगा। तो फिर क्यों प्रश्न दो अलग हुआ सिद्धांत इति समान समान शब्द उत्ते ने मऊ श्याताम भिन्नार्थवाचकौ कहोलो सत्तवक्त्रोक्तौ प्रश्नावितिवि निर्णय तेन इमौ कहोलौ सतवक्तृक्त प्रश्नौ समान शब्दो भिन्नार्थवाचको स्याताम इति विनिर्णय भिन्नार्थवाचक है एक प्रश्न है दोनों मुख से एकार्थत्वे पुनरुत्थित तस्मात् तेन पुनरुत्थित दोष होने से यहाँ भिन्नार्थवाचक है कथंतर भिन्नार्थत्व दो प्रश्न का तत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ आत्मानम अप्राक्षी दुसस्तो न परम पदम अप्राक्षित परमात्मानं कहो लोपि न दुःखिनम् उसस्तः क्षेत्रज्ञ आत्मानं अप्राक्षित न परमपदं परमपदं न अप्राक्षित कहो लोपि परमात्मानं अप्राक्षित दुःखिनम् न अप्राक्षित संसार के लिए कहोला पूछता नहीं परमात्मा इसलिए पूछ रहा और उस सत्य ने भी जो पूछा था जीव के लिए पूछा था परमात्मा के लिए नहीं हो ये उनके मत उस भर्तृप में जब होता उसका निराकरण करेंगे क्योंकि यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरम ऐसा कहा तो उसमें विशेषण कैसे हम परमात्मा को पूछा नहीं परमात्मा पूछा जीव को नहीं नहीं जीव को पूछा परमात्मा नहीं क्षेत्र को यहाँ परमात्मा पूछा दुखी नहीं सुख आती है उत्तर को लेकर के अलग करते हैं यथा पूरा प्रश्न परमात्मा विषय अयम विज्ञानात्मा विषय इति ऐसे उनके भाष्य में पूरा प्रश्न मतलब उसत प्रश्न परमात्मा विषय और अयम है कहोल का विज्ञानात्मा विषय इति माध्यम दिन शाखया भाष्य पर्वापर्यम उन्नयम माध्यम दिन शाखा में भाष्य पर भाष्य मतलब भर्तृपंच भाष्य अस्य ही विज्ञानात्मन परमात्मन्य अप्ययो वक्तव्य इति बदादिविस तैरैक्यमिष्टम विज्ञानात्मन परमात्मन्य अप्यय वक्तव्य परमात्मा में लय एक रूपता तैरैक्यमिष्टम तन्न प्रश्न भिन्नार्थत्वयुक्तम अभी शंका करते हैं तो एक हेतु तो प्रश्न भिन्नार्थत्व न युक्तम यदि प्रश्न भिन्नार्थक होगा दोनों का ऐक्य इष्ट कैसे होगा इत आशंक उत्तर देते एक एक देश उपन्यास दैकार्थ्यम अवशीयते मिथ संकीर्ण धर्मोक्तो यथा योगम व्यवस्थित एक देशे उपन्यासाद एकार्थम अवश्य थे एक देश में एक स्थान में प्रकरण में प्रश्न करने से एकार्थ निश्चय हुआ किंतु मिथ संकीर्ण धर्म हो तो यथायोग व्यवस्थित मिला करके सब धर्म कहा तो एक अर्थ हुआ एक स्थान में प्रश्न करने से एक वाक्य में यथापेक्षाख्यात अपरीक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इसे एक स्थान में कहा कहने से एक अर्थ हुआ लगता है किंतु मिथ संकीर्ण धर्म हो तो सर्वांतर अलग आत्मा अलग इसलिए यदि कहेंगे यथायुगम व्यवस्थित जिसके लिए जो धर्म संबंध उसके से धर्म करना पड़ेगा दो अलग अलग दस एक प्रकरणे द्वयोरुक्त्या प्राकरणिकम तदैक्यम प्राकरण प्रकरण एक प्रकरण दो का तो प्रकरण वाला प्राकरण एक प्राकरणिकम तदैक्यम तत्र उसस्त प्रकरणे वाक्यार्थ अवयवो विज्ञान आत्मा निरुच्यते उत्पादय पहले वाक्यार्थ का अवयव विज्ञान आत्मा कहल प्रकरण तो तद्भाग पर पर उच्यते वाक्यार्थ का एक वाक्य का एक भाग वाक्यार्थ अवयव है वाक्यार्थ दूसरे भाग तय समान देश समान देशे उपदेशात समान कार्यता, समान कार्यता कहा इति उत्तत्वाद, ऐसे कहा एक देश में कथन करने से। वाक्यार्थ भागो जीव परो, एक जीव के पर प्रश्न विषय इति अयुतम, तो शंका है प्रश्न और धर्म व्यत्यासात, तो धर्म तो अभिलक्ष भिन्न भिन्न होना चाहिए अलग एक तत्व का, एक अर्थ तो दृष्टि एक अर्थ प्रश्न दोनों में, इति आशंका हो। मिथ संकीर्ण धर्म कहने पर यथायोग संबंध करना, जिसके साथ जिसका संबंध होगा। यद्यपि जीव पर धर्म परस्पर संकीर्ण उच्यते, एक साथ यह साक्षात अपरिच्छेद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर एक कहा, एक साथ कहा और तथापि यथासंभवम व्यवस्थित एष्टव्यो इति तद दर्शयति, एक साथ मिला होने पर व्यवस्थित अलग करना है। यद यदंतरतमत्वं प्रा गुक्तं तत्परमात्मनि तदेकदेशाभीतेर् विज्ञानात्मानमेष्यति। यदंतरतमत्वं प्राग उक्तं तत्परमात्मनि तदेक देशाभिधीतेर, उसका एक देश कहने से विज्ञान आत्मान ऐसी विज्ञान आत्मा को जाएगा। अंतरतम तो पहले कहा था परमात्मा में, तदेक देशा कथन करने से वो एक देश जीव में जाएगा, विज्ञान आत्मान गच्छति अंतरतमत्व एकादश। कहलो वाक्य परमात्म धर्मत्व ने उत्तम सर्वांतरत्वम, कहल वाक्य उत्तर अभी आगे वाले हैं। विज्ञान आत्मधर्मत्वा तमेव सत्तपृष्ठगत गमिष्यति, सर्वांतर तो विज्ञान आत्मा का धर्म होने से तमेव सत्तपृष्ठगतम हो जाएगा। एकस्मिन् प्रकरणे द्वयोरुक्ते, तो परमात्मा धर्म विज्ञान धर्म अंतरतमत्वं परमात्मनि उच्यमानं, परमात्मा अंतरतमत्व तो कहा, विज्ञानात्मनि सिद्धं भविष्यति इति तदुक्ते, दोनों कहन से जो पर अंतरतम तो परमात्मा ने कहा गया विज्ञानात्मा में सिद्ध हो जाएगा। कहलो वाक्य परमात्मा धर्मत्व उत्तम सर्वांतरत्व, सर्वांतरत्व कहलो वाक्य हो गया परमात्मा, विज्ञानात्म धर्मत्व तमेव उत्सत पृष्ठगतम, विज्ञानात्मा के धर्म ही सर्वांतरत्व। कहलो वाक्य परमात्म धर्म उत्तम परमात्मा सर्व परमात्मा धर्मत्व ने जो सर्वांतरत्व कहा गया वो विज्ञानात्मा का धर्म है, तमेव उत्सत पृष्ठगतम हमसे उत्सत पृष्ठगत प्रश्न के सर्वांतरत्व जाएगा। ये तो एक श्रेणी प्रकरण द्वय रूपी क्योंकि यह आत्मा सर्वांतर एक साथ दिया है ना, यह आत्मा सर्वांतर अतः सातिका मैंने यह आत्मा सर्वांतर, सर्वांतर तो आत्मा के लिए ऐसे जीव के लेना, यह साक्षात अपरिच्छेद ब्रह्म परमात्मा के लिए। द्वयोर उत अंतरतमतम परमात्मा उच्यमानम, परमात्मा का आ गया विज्ञानात्मा सिद्ध हो जाएगा यदि तद उगते ही, और दोनों की एकता भी है। परमात्म धर्म में दर्शितम प्रकारम विज्ञानात्म धर्म भी हो जाएगी, परमात्मा जो क्या धर्म सर्वांतर तो विज्ञानात्म धर्म भी दिखाते शोक शोकमोहाद्यति तत्त्वं प्रकाशात्मकतया तथा प्रकाशात्मकता तथा विज्ञानात्मनि चोक्तापि परमात्मानमेष्यति। अभी कहलो प्रश्न के उत्तर में कहेंगे वो असनापिपासे शोकम अत्यति, जो विज्ञानात्मा का धर्म कहा जाएगा शोकम आदि अति तत्व प्रकाशात्मकता तथा विज्ञानात्मा नीचे उगता भी परमात्मा को चल जाएगा, परमात्मा में आ जाएगा। यद्यपि शोकादि अति तत्व स्वप्रकाशत्व च ज्योतिर्ब्राह्मण जैव मुक्तम, ज्योतिर्ब्राह्मण जीव का धर्म का शोकादि अति तत्व तथापि तत् पांचमिकम परम गमिष्यति, पंचम अध्याय परब्रह्म को जाएगा। तस्य धर्मतया तेनैव संबंधात परमात्मा में शोक मोहादि तथा प्रकाश मात्र रूपता च विज्ञान आत्मनि उच्यमाना, विज्ञान आत्मनि तो कहते किंतु परमात्मा में सिद्ध हो जाएगा इति तदुक्ति दोनों का। प्रश्न और विषय भेद मुक्त्वा पंचम शेषस्य कहल प्रकरणेन एक वाक्यता महा, कहल प्रकरण साथ एक वाक्य पंचम शेष आगे जो है पंचम इति पंचमाध्याय शेषेण परमात्मा वे निर्णय षष्ठे तो वक्यते ध्याय विज्ञान आत्मा वे निर्णय पंचमाध्याय से है ना परमात्मा में निर्णय, इसे कहलो प्रश्न परमात्मा विषय हो जाएगा। षष्ठे तो वक्यते अध्याय षष्ठे तो अध्याय विज्ञानात्मा में निर्णय हो जाएगा, ज्योतिर्ब्राह्मण जो कहा विज्ञानात्मा के लिए उत्तम ही पंचमाध्याय से न परमात्मा ने निर्णय कहेंगे। ज्योतिर्ब्राह्मण दे उषत प्रकरण न एक वाक्य था ज्योतिर्ब्राह्मण में उषत वाक्य षष्ठे तो यथा षष्ठे न विज्ञानात्मा निर्णय होगा। प्रश्न और भिन्नार्थ थे गम गम कहते उपन्यास उपन्यासोदयोरत्र विज्ञान आत्मपरात्मनो व्यज्ञाय पुनरुक्तत्वं न्याय मार्ग समाश्रयात् अत्र विज्ञानात्म परमात्मनो द्वयो उपन्यास न्याय मार्ग समाश्रयात् अपुनरतत्वं व्यज्ञायी ज्ञातवा ज्ञातवत् अपुनरतत्वं व्यज्ञायी वि अज्ञायी जाने 14 तदुत्तम अपुनरुतेन ही द्वितीयेन प्रश्नेन भवितव्यं, द्वितीय प्रश्न अपुनरत होना चाहिए इसे कहा। तो द्वयोरत्र विज्ञान परमात्मा ने यह अपुनरतत्वं पर कहा परपक्षम उपसंहति इति न्याचक्षते, इति व्याचक्षते केचित् प्रश्नावेतो यथोदितौ न सम्यगेतद् व्याख्यानं यथा तदभिधीयते। इति केचित् एतो यथोदितो प्रश्नो व्याचक्षते एतद् व्याख्यानं यथा न सम्यक् तदभिधीयते। ब्राह्मणद्वयेन अर्थद्वयं विवक्षितम् इति एतदयुतम् अर्थभिन्न इति अयुतम् असम्यक्तं व्यनति व्याख्यान असम्यक् इति प्रत्युत्तेरेशत इति प्रश्नयोरुभयोरपि क्षेत्रज्ञ परमात्मानौ नात्रात्मानौ विवक्षितौ। एष ते आत्मा अंतर्यामी, एष ते आत्मा नहीं सर्वांतर, एष ते आत्मा सर्वांतर, वो सर्वांतर प्रश्न है ना, अंतर्यामी अमृत तो पहला लगा, यहाँ देश से आत्मा सर्वांतर खत्म सर्वांतर का यह उत्तर दिया। ऐसे तो आत्मा सर्वांतर दोनों में उभयोरपि प्रश्नोर प्रत्युत ये सब, इसलिए अत्र क्षेत्र के परमात्मान आत्मान क्षेत्र के परमात्मा न विवक्षित हो, आत्मा सदस्य क्षेत्र के परमात्मा तो अलग अलग नहीं। प्रत्युत्तेरिव प्रश्नोर एक रूपत्व प्रतिविज्ञानाच न भिन्नार्थता, प्रत्युति तो एक अर्थ हुआ ये सत्य आत्मा सर्वांतरम, इसी प्रकार प्रश्न में भी एक रूपत्व है भिन्नार्थ नहीं। प्रश्नोक्ति प्रश्नोक्ति रेक रूपाच प्रत्यभिज्ञायते इंजसा प्रत्युत्तिष्ठ तवात्मेति भिन्नार्थे वचसि कथम्। एक रूपाच प्रत्युक्ति अंजसा प्रत्यभिज्ञायते ये साक्षात अपरिख्यात ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतर प्रत्युतिश्च प्रत्युतिश्च तब आत्मा ही थी ये सत्य आत्मा सर्वांतर वचसि भिन्नार्थे कथम। भिन्नार्थ कैसे होगा प्रश्न उत्तर प्रश्न प्रत्युत्तर एक रूपते फल निगमती प्रत्युतिश्च तब आत्मा ही थी प्रश्नैक रूपे समुच्चयार्थ चकार प्रत्युतिश्च प्रश्न तो एक रूप है उत्तर भी एक रूप है चकार समुच्चय के इतश्च वाक्योर न भिन्नार्थता इत्याह एकत्र एकत्र च न संभाव्या वात्मानो द्वौ शरीरके आत्म प्रत्यय एकार्थ तथा श्रुतिवचांस्यपि एकत्र च शरीरके दो आत्मानो न संभाव्यौ तथा आत्म प्रत्यय एकार्थ श्रुतिवचांस्यपि एकार्थ श्रुतिवचांस्यपि एकार्थ प्रतिपादिनी ननु एकत्र भोक्तृद्वयोगे भी भोक्तृ अभोक्तृर न अयोग दो भोक्ता नहीं होंगे एक भोक्ता एक अभोक्ता गुहाधिकरण्यायत गुहां प्रविष्टं परम्पराधिजोयाय उसतकहुलश्च संघात भेदात आत्मभेदोत्तर आह उसत और कहुल का दो संघात देह संघात इस आत्मभेद हो सकता है एक संघात में दो आत्मा नहीं होगा उसत संघात में आत्मा है कि कहुल संघात आत्मा है कि दो आत्मा दो सकते हैं। हाँ पूछने वाले उसत कहुल दो है उस संघात का आत्मा अलग अलग है नहीं वो अधिकरण में तो बता दिया पहला वो अधिकरण दे हो गया और उसत तक कहो लो आगे क्या दिया क्या है ना। हाँ पहले हुआ भोक्तृ भोग न योग गुहाधिकरण न्याय था और दूसरा है उसत तक कहो लो इस संघात भेदा आत्मभेदात आत्मभेद ये भी है कहते अतः आत्म इति इसे कहा आत्म प्रत्यय एकार्थ आत्म प्रत्यय आत्म शब्दजन्य ज्ञान ज्ञान एकार्थक है आत्म प्रत्यय मतलब आत्मा इति प्रत्यय आत्मा प्रत्यय आत्मा प्रत्यय यस्य भी कर सकते एकार्थ एक अर्थ यस्य करेंगे तो आत्मा प्रत्यय एकार्थ एक अर्थ विषयक आत्मज्ञान और यदि आत्मा प्रत्यय ज्ञान ये ठीक है एक अर्थ यस्य सही कार्थ आत्म प्रत्यय आत्म प्रत्यय आत्मजन्य ज्ञान एकार्थ विषय का आत्मा इति शब्दजन्य आत्म प्रत्यय तो एकार्थ हुआ एक अर्थ ऐसे आत्म प्रत्यय आत्मज्ञान आत्म इति ज्ञान आत्मे इति प्रत्यय आत्मे इति प्रत्यय कौन से आत्मा इति प्रत्यय मतलब ज्ञान हुआ तावत एक विषय बहुबरी तस्य वस्तु तो भिन्न विषय ते मानाभावात् भिन्न विषय नहीं एको देव सर्वभूतेषु इत्यादि श्रुति विरोधाच्च वस्तु तो न आत्मभेद अस्ति उसत कहोल का भेद आत्मा कैसे होगा एक देव सर्व हम आत्मा गुणा के सर्व तथा श्रुति वचांच्य भी एक तो कहने के लिए आत्मिक साधक अनुमान विरोधाच्च तद्भेदो न आत्मिक साधक अनुमान विरोधाच तद्भेदन इति बृहद विचार उक्तम स्मारयति बृहद विचार विचार में संबंध भाषा में कहा था एक ही एका एक आत्मकः सर्वदेहा विवादो येषु वर्तते शरीरत्वाविशेषत्वात् प्रतिवादि शरीरवत् ये अनुमान हो गया सर्व विवाद येषु विवाद वर्तते सर्वदेहा एकात्मकः शरीरत्वात् शरीरत्व विशेषात् प्रतिवादी शरीरवत् प्रतिवादी शरीर यथा एक शरीरत्वम एकात्मत्वम एकात्मकत्वम वर्तते सर्वदेश अपि शरीरत्व सत्वात् एकात्मकत्वम 29 आत्मैक्य सिद्धे प्रश्नद्वयस्य आत्मद्वय विषय त्वयोगम उक्तम अनुवदति इसलिए आत्मद्वय विषय का प्रश्न ठीक नहीं सर्व सर्वान्तरावसानस्य साक्षादित्यादिकस्य च एकार्थ्यात् प्रश्नवाक्यस्य नात्मानो द्वौ विवक्षितौ साक्षाद इत्यादिकस्य वचसः सर्वान्तरावसानस्य च प्रश्नवाक्यस्य ऐकार्थ्यात् द्वौ आत्मानौ विवक्षितौ न यत् साक्षात् अपरोक्षात् साक्षात् से आरंभ करके ये आत्मा सर्वांतर साक्षात् से आरंभ करके सर्वांतर तक दो न एकार्थक प्रश्नवाक्य है प्रश्न और भिन्नार्थत्व आयोगे हेतुअंतर्भा भिन्नार्थ नहीं अगौण इति अगौणा व्यवधानादि विशेषण विशेष्यता नानेकस्यात्मनो न्याया तदा संभव हेतुतः यह साक्षात ये हो गया अव्यवधान और अपरोक्षात कारण से अगौण अगौण अव्यवधान आदि विशेषण विशेषता ये सब अनेकस्य आत्मनो न न्याया विशेषण विशेषता न न्याया तदा संभवत्वात् एतेर विशेषण ही विशेषता न अनेकस्य अगौणत्व सर्वांतरत्वादेर असंभवादिति हेतुमा तद असंभव प्रश्नार्थ आत्मभेदे दोषांतरमा दोष व्यर्थ व्यर्थोपनिषदारब्धिर् यदि भेदो भवेत् तयोः अनिर्मोक्ष प्रसक्तिश्च क्षेत्रज्ञ परमात्मनो यदि तयोः भेदो भवेत् उपनिषद आरब्धिर् व्यर्था अनिर्मोक्ष प्रसक्तिश्च क्षेत्रज्ञ परमात्मनो क्षेत्र भेदो यदि भवेत् ब्रह्मात्मिकं ज्ञातुं उपनिषद आरंभो वस्तुतः तद्भेदे न सारभ्य तद्भेदे उपनिषद नारभ्य भिन्नोरैक्य ज्ञान युगात ऐक्य ज्ञान युगा कल्पित भेद प्रश्न और न भिन्नार्थता यदि कल्पित भेद मानेंगे तो भिन्नार्थ का कैसे हुआ ही करता किंच जीव शरीर वस्तु तो भेदे जीव से ब्रह्म तो आख्य मोक्ष न सियात न च अविद्याक्षय अविद्याक्षय भी नहीं तस्यापि तत्पक्षे हेतु अभाव अविद्याक्षय की निवृत्ति क्या होगा ऐक्य ज्ञान एक ही नहीं तो तुम्हारे पता है कि ज्ञान क्या होगा अयुगात अतो अफलम शास्त्रम अनारभ्यम शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा वास्तव आत्म भेदाभावे हेतुअंतर महा अकृष्ण अकृष्ण दृष्टि विषय निषेधोपि न युज्यते प्रविष्टस्य न चेत् कात्स्न्यं विज्ञान आत्मना इष्यते। अकृष्ण दृष्टि विषय निषेधोपि न इष्यते। अकृष्ण ईसा जो भेद दृष्टि करता अतः एकम उपाते न स भेद अकृष्ण ही ऐसा अकृष्ण ऐसा कहकर उसका निषेध किया गया। प्रविष्ट से न चेत कार्ष्ण्यम प्रविष्ट से विज्ञान आत्मना कार्ष्यम न चेत अकृष्ण दृष्टि विषय निषेध नहीं होना चाहिए। यदि कार्ष्ण नहीं है अकृष्ण है तो अकृष्ण है तो ठीक है तो न स भेद करके उसका निषेध नहीं होना चाहिए। निषेध क्या मतलब अकृष्ण दृष्टि जो है निषेध किया गया अर्थात वो अकृष्ण नहीं संकृष्ण है विज्ञान आत्मा संपूर्ण है वास्तवात्म भेद भेद स यो अथ एकैक उपास्ते न स भेद अकृष्ण ही स इत्यादि जो निषेध किया न स भेद कह करे अकृष्ण ही अकृष्ण है अकृष्ण दृष्टि ठीक है तो न स भेद का निषेध नहीं होना चाहिए इत्यादि निषेध ओ